אתן לאהובים, מה אתן אם לא רק יעקוכביכן, לא הגן ריחות המור, לא הלב שירי מזמור. לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה. מה אגיש לאהובי, מה אגיש לו שדה שירת גדיש, לא היה מהם מיד גלים, לא מתי שרוש עלים. לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה. מה אומר לאהובי, מה אומר אם לא חלום דפיקות מתן, לא שמיים כל ענן, לא פרמים סודות בגן. לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה. מה השיר לאהובי, מה השיר אם לא מרחב ריחות חציל, לא העין אצל זהב, לא אוזניים בושת כנף. לה לה לה לה לה לה לה.